Öyle sakin durduğuma bakma, habersizce kopan fırtınalara benzerim. Ne olur bile bile canımı yakma. Alet olur oyununa seni pişman ederim. Yar etmem elleri sana zehir ederim. Unuttun mu kurduğumuz o düşleri? Göz göze diz dize o hoş sohbetleri. Kaç mevsim yolunu bekledim sarardım nazına. Öyle, öyle pervasız gidemezsin hiçbir yere. Öyle pervasız gidemezsin hiçbir yere. Arar bulurum izini bilirsin sır deliyim ben. Yakarım, yakarım ne var ne yok gelirim peşinden. Taş olurum yollarında takılır düşer ah yorulursun o uzaklar.